عملیات سپینا رونا خوروی دا سندری عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیات سپینا رونا خوروی عملیات سپینا رونا خوروی دا سندری عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیات دا سربازانو لشکر دا ازمریانو لشکر سربازانو لخکر دا ازمریانو لخکر دا تکبیرو پنارو پل پشلی عملیان خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیان سپینارو نخوروی دا سندری عملیان عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیات دی غیرت زلمیانو دی فدای زوانانو دی غیرت زلمیانو دی فدای زوانانو عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیات سپینا رونا خوروی دا سندری عملیات سپینا رونا خوروی دا سندری عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیات پختون چی ولرزگی دمرا را وقهرگی پختون چی ولرزگی دمرا را وقهرگی همیش پرمینو لکی خپل تاریخی عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیات سپینا رونا خوروی دا سندری عملیات سپینا رونا خوروی دا سندری عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیات واحد بتی جانانا گران ازمری جانانا واحد بتی جانانا گران ازمری جانانا بفتح و نازگی لکا بدری عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیات سپینا رونا خوروی دا سندری عملیات سپینا رونا خوروی دا سندری عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عمری عملیات دخمن گزار خوڑلی سر تاج دا خوڑلی دخمن گزار خوڑلی سر تاج دا خوڑلی نخورا سا شروع دی ټول زنزیری عملیات خدایا کامیابی غاڑو دا عملیان نصر سرا ورسیدو بیرغ مورپیدو نصر سرا ورسیدو بیرغ مورپیدو تورا بشوش مبارک دا بشوشی عملیان خدایا کامیابی غارو دا عمری عملیان عملیان سپینا رونا خوروی دا سندری عملیان خدایا کامیابی غواړو دا عمری عملیان خدایا کامیابی غواړو دا عمری عملیان سپینا رونا خوروی دا سندری عملیان خدایان کامیابی.